Book 2 39 39 39 تعطل السيارة Awaria samochodu Awaria samochodu أين توجد أقرب محطة وقود؟ Gdzie jest najbliższa stacja benzynowa? Gdzie jest najbliższa stacja benzynowa? Maj ażal mubenszyr. Złapałam gumę. Złapałam gumę. Hel yumkinuka taghyir al-itar? Może mi pan, pani, zmienić koło? Może mi pan, pani, zmienić koło? Ahtaj adet litrat diesel. Potrzebuję kilka litrów oleju napędowego. Potrzebuję kilka litrów oleju napędowego. Lejsa ma'i benzin bil marra. Zabrakło mi benzyny. Zabrakło mi benzyny. هل عندك جالون بنزين احتياطي؟ Ma pan, pani, kanister na benzynę? Ma pan, pani, kanister na benzynę? أين يمكنني أن أتصل بالتليفون؟ Skąd mogę zadzwonić? Skąd mogę zadzwonić? أحتاج لخدمة سحب السيارة. Potrzebna mi jest pomoc drogowa. Potrzebna mi jest pomoc drogowa. Abhath an garaj taslih. Szukam warsztatu. Szukam warsztatu. Laqad waqa'a hadith sayyara. Zdarzył się wypadek. Zdarzył się wypadek. Ayna yujad aqrab telefon? Gdzie jest najbliższy telefon? Gdzie jest najbliższy telefon? Hel ma'aka jawwal? Ma pan, pani, przy sobie komórkę? Ma pan, pani, przy sobie komórkę? Nahtaj ila musa'ada. Potrzebujemy pomocy. Potrzebujemy pomocy. Attasil bi tabib. Proszę wezwać lekarza. Niech pan, pani wezwie lekarza. Proszę wezwać lekarza. Niech pan, pani wezwie lekarza. Attasil bis-shurta. Proszę wezwać policję. Niech pan, pani wezwie policję. Proszę wezwać policję. Niech pan, pani wezwie policję. Rakhsak min fadlak. Dokumenty, proszę. Dokumenty, proszę. Rakhsak al-qiyada min fadlak. Proszę pana, pani, prawo jazdy. Proszę pana, pani, prawo jazdy. Rakhsat al-sayyara min fadlak. Proszę pana, pani, dowód rejestracyjny. Proszę pana, pani, dowód rejestracyjny.